Więcej na ten temat na polskieradio24.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy i północnym wschodzie, miejscami opady śniegu, w południowej połowie kraju okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 7 do 12 cm, lokalnie w Sudetach o 15 cm więcej śniegu, na Podkarpaciu i Pogórzu Karpackim możliwe opady deszczu ze śniegiem, więc może być ślisko, zresztą taka szklanka może się utrzymywać na chodnikach i na drogach, więc prosimy, żeby uważać, zwłaszcza jeżeli temperatura jest w okolicach zera. Na termometrach od minus 5 stopni na północnym wschodzie do minus 1 w centrum kraju i 2 stopnie na plusie na Podkarpaciu. Wiatr jest słaby i umiarkowany. Pora na Trójkę. Rozpoczynamy nasze wtorkowe spotkanie. 28 dzień listopada, 332 dzień 2023 roku. Do końca roku 33 dni zostały. Dzisiaj imieniny obchodzą Felix, Grzegorz, Jakub, Lesław, Radowit, Rufus, Stefan, Teodora i Zdzisław. Wszystkiego dobrego od Trójki. 7.16 to jest godzina, kiedy wstanie słońce. O 15.31 zajdzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, okay. Alice in Chains, 9 minut po godzinie 6, pora na trójkę. Rozpoczynamy nasze spotkanie, no i też zapraszamy do tego, żeby zostać z nami. Dzisiaj w programie między innymi przeniesiemy się do Afryki, tam organizacje pozarządowe szkolą fryzjerki, aby te mogły udzielać pomocy psychologicznej klientom, którzy się im bardzo często zwierzają. Czy dzisiaj dalej zwierzamy się takim osobom jak fryzjer, taksówkarz czy barmanka? Często mi się zdarza gadać z ludźmi, być takim psychologiem. Na przykład był u mnie taki gość, który bardzo się stresował swoją pracą i tym, że jest tam presja czasu. Zaczęłam go uspokajać, mówić, że nic się nie stanie, jeżeli o sekundkę wolniej zrobisz coś, na początku zwłaszcza. Opowiemy też Państwu o sukcesach polskich szachistów. Jakub Siman z Zabrza zdobył tytuł Mistrza Świata w szachach do lat 16, a w finale zmierzył się ze swoim kolegą Janem Klimkowskim. Tak po powrocie z zawodów przywitano młodego mistrza w jego liceum. A już za chwilę połączymy się z Markiem Wałkuskim, korespondentem Polskiego Radia, który jest w Waszyngtonie. Marek Wałkuski opowie o tym, ile pieniędzy Amerykanie potrzebują do szczęścia. Proszę zostać z nami. Dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się. Bierz życie, jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Jak psychodeliczny lot, czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Bierz życie, jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Program Trzeci Polskiego Radia. Won't you find somebody to lead on? Won't you find me somebody who cares? One more night in the garden of evening wouldn't hurt. Blew the roof off a burned out basement. The alarm bells beginning to ring. Won't you buy me another illusion? Or the pin, or the pin, 'cause I'm on fire. Czyli obietnice Smolik i Kev Fox. 18 minut po szóstej. No to jeżeli jesteśmy przy okazji tematu i wokół kręcimy się tych obietnic, no to dobry czas, żeby połączyć się z Markiem Wałkuskim, z korespondentem Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. Ponieważ jeżeli faktycznie ma się w kieszeni odrobinę pieniędzy, ma się jakiś majątek, no to można spełniać marzenia. Jest takie powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają, ale warto je mieć. No i ostatnio przeprowadzono odpowiednie badania związane właśnie z tym tematem wśród Amerykanów. I co wyszło? Wyszło, że szczęście można sobie kupić, to znaczy... Przeprowadzano różnego rodzaju badania, ale jedno z nich badało korelację zamożności i dochodów Amerykanów z poziomem odczuwalnego szczęścia. Okazało się, że tak do 500 tysięcy dolarów rocznie, jeśli ktoś zarabiał, to szczęście rosło wraz z dochodami. Później to już nie miało większego znaczenia. 500 tysięcy dolarów rocznie to jest bardzo wysoka kwota jak na Amerykę. To jest 40 tysięcy dolarów miesięcznie. To mało który Amerykanin to tyle zarabia. No ale do tej kwoty dochodząc można powiększać swoje szczęście, tak przynajmniej wynika z tych badań, chociaż są różne badania i kilka lat temu ja pamiętam, że było takie badanie, z którego wynikało, że ten poziom szczęścia nie powiększa się już przy 100 tysiącach dolarów miesięcznie, więc rozrzut, jeśli chodzi o te badania, jest bardzo duży, no ale generalnie teza, że przynajmniej do pewnego poziomu im więcej pieniędzy, tym więcej szczęścia, tym więcej wolności, tym więcej możliwości robienia tego, na co się ma ochotę, czyli tym więcej szczęścia. Dokładnie 1 200 000 dolarów to jest ta kwota, która sprawia, że życie staje się bezproblemowe. Amerykanie są otwarci w kwestiach rozmów o pieniądzach, czy podobnie jak my ukrywają to? Nie, no raczej nie aż tak jak w Polsce. Amerykanie są bardziej otwarci, jeśli chodzi o pieniądze i mówienie o tym, że ktoś jest bogaty, że chce być bogaty, nie jest tematem wstydliwym. Wręcz przeciwnie. Natomiast jeśli chodzi o ten poziom zamożności, do którego chcą dążyć Amerykanie, to ten 1 200 000 dolarów, które pada w badaniach, to jest taki poziom, gdzie Amerykanie myślą sobie, no, jak mam 1 200 000 dolarów, a to jako wartość domu, wartość oszczędności, czy zgromadzonych pieniędzy na kontach emerytalnych, no to to daje mi poczucie bezpieczeństwa, to da mi to szczęście na starość. I akurat jeśli chodzi o Amerykanów powyżej 50 czy 60 roku życia, to oni są bardzo blisko tego poziomu. Większość nawet przekracza ten poziom. Zresztą poziom satysfakcji właśnie w tych starszych pokoleniach jest większy i ten poziom poczucia bezpieczeństwa. Najbardziej nieszczęśliwi z powodu braku pieniędzy są milenialsi i oni też mają najwyższe oczekiwania, dlatego że w tych badaniach, o których rozmawiamy, wyszło, że oni, żeby uważać się za szczęśliwych, musieliby zarabiać około 520 000 dolarów rocznie, podczas gdy w innych grupach wystarczy ludziom 120-150 000 dolarów rocznie, także mają znacznie mniejsze wymagania. Naukowcy tłumaczą to tym, że milenialsi, czyli ludzie w wieku powiedzmy 30-30 kilku lat, to są ludzie, którzy mają bardzo duże ambicje, którzy jeszcze nie zgromadzili majątku, którzy jeszcze nie zarabiają, nie są na bardzo wysokich stanowiskach, a chcieliby na nich być. W związku z tym ich oczekiwania są bardzo duże i wydatki są bardzo duże, dlatego że właśnie w tej grupie jest największy odsetek tych, którzy gotowi by byli i chcieliby wydawać na przykład 7 dolarów na kawę i to dawałoby im jakieś tam poczucie szczęścia. Wśród starszych czy młodszych takiego pragnienia kupowania kawy za 7 dolarów nie ma, w związku z tym oczekiwania też są trochę mniejsze. Oczywiście ta kawa to jest tylko przykład. No, no proszę, niby dzieli nas ocean, ale myślę, że młodzi ludzie w Europie myślą podobnie i podobnie podchodzą też do tematu pieniędzy, żeby właściwie od samego początku ta wypłata była solidna, aby móc realizować swoje marzenia. Czy tym marzeniem jest kawa za 7 dolarów, to pewnie to jest początek tej listy. Natomiast faktycznie takie bezstresowe życie, solidne, godne zarobki i możliwość podróżowania to jest coś, co kręci młodych ludzi i chyba to się nie zmienia. Jednak zawsze w młodym sercu jest coś takiego, że chce się doświadczać i chce się zwiedzać świat. Marku, dziękuję. Co ciekawe, pięknie. Jeśli mogę tylko jedno dodać. Jeśli chodzi o te oczekiwania, mówimy o oczekiwaniach milenialsów, młodych ludzi, podróże, drogie samochody, kawa za 7 dolarów. Jeśli popatrzymy na całą populację Amerykanów, na całe amerykańskie społeczeństwo, to okazuje się, że wcale te oczekiwania nie są takie duże, dlatego że jak zapytano Amerykanów, co dawałoby wam szczęście finansowe, no to większość mówi, że możliwość płacenia rachunków terminowo, nieposiadania długu, nie zastanawiania się codziennie nad tym, na co wydać pieniądze. Także wcale nie chodzi o to, żeby mieć drogie jachty, drogie samochody i latać po całym świecie. To szczęście finansowe dla większości, zdecydowanej większości Amerykanów, to jest taki finansowy spokój. Dziękuję pięknie. Marek Wałkuski ze Stanów Zjednoczonych. O wynikach badań przypominamy, 60% Amerykanów uważa, że pieniądze są kluczem do szczęścia. A jak jest wśród Polaków. Czekamy na Państwa głosy. 2 2 7 3. Czy faktycznie pieniądze dają, czy nie dają? Mówimy o szczęście. O szczęściu oczywiście. 24 minuty po godzinie 6. Pora na Trójkę. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Na przykład słuchawki douszne Philips z etui ładującym. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 169 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 69 z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po szóstej. Czas sprawdzić, co słychać na drogach. To, że jest ślisko, to już wiemy, a jak pogoda wpływa na naszą satysfakcję z jazdy. Jan Wiewiór, Polskie Radio Kierowców, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. No niezbyt dobrze wpływa, chociażby dlatego, że zwalniamy na południu Polski przede wszystkim. Chodzi o województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie. Tu obowiązują alerty pierwszego stopnia wydane w związku z intensywnie padającym śniegiem. No i niestety przekłada się to na spowolnienia, które są chociażby na A4 na całej długości od zachodu do wschodu. Zwalniamy także na wyjeździe z Polski do Niemiec autostradą A4. Korek w kierunku Drezna jest na dojeździe do Zgorzelca, a to dodatkowo w związku z kontrolą po niemieckiej stronie. O poranku nogę z gazu zdejmują także kierowcy na S8 w Warszawie. Mimo stosunkowo wczesnej godziny zakorkowała się trasa między węzłem Głębocka a węzłem Marymącka w kierunku Łodzi i Poznania. Droga S7, tutaj bardzo poważne utrudnienie na trasie Glinojeck-Płońsk na wysokości Polesia na 104 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z busem i jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. Krajowa 15 także z problemami. Trasa Inowrocław Toruń na 16 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z autem ciężarowym i niestety nie ma przejazdu w obu kierunkach. Kolejny raport z dróg za niecałą godzinę, a teraz serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Anna Kowalik-Brankat. 14 dni ma premier Mateusz Morawiecki na wygłoszenie w Sejmie expose i otrzymanie wotum zaufania. Wczoraj prezydent powołał nowy rząd, jest w nim 19 ministrów i tylko troje dotychczasowych. Szef MON-u Mariusz Błaszczak, Marlena Maląg jako szefowa resortu rozwoju i Szymon Szynkowski-Welsenk jako szef MSZ-u. Pracami resortu sprawiedliwości pokieruje Marcin Warchoł. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada obronę mediów publicznych. Odniósł się do medialnych doniesień o spodziewanej likwidacji tych mediów przez sejmową większość. Gdyby to, coś takiego się stało, to by oznaczało nie tylko domknięcie i monopol informacyjny rodem z PRL-u, ale byłoby to zaprzeczeniem demokracji. Rada Mediów Narodowych zgodziła się na zmiany w statutach Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Zakładają one, że w razie zainicjowania likwidacji spółek mediów publicznych, likwidatorami staną się wszyscy członkowie zarządu. Kolejnych 10 izraelskich zakładników Hamasu ma dzisiaj odzyskać wolność. W Gazie przedłużono zawieszenie broni, co oznacza, że jeszcze dziś i jutro żadna ze stron nie będzie prowadzić działań zbrojnych. Wczoraj wolność odzyskało 11 osób. W tej grupie jest troje obywateli Francji. Biały Dom wezwał Kongres do jak najszybszego uchwalenia dodatkowych środków na pomoc militarną dla Ukrainy i Izraela. W budżecie USA pozostało już coraz mniej pieniędzy na ten cel i dostawy uzbrojenia dla Ukrainy zostały ograniczone. Biały Dom zwrócił się do Kongresu o uchwalenie pakietu wsparcia o wartości ponad 100 miliardów dolarów, z czego 64 miliardy przewidziano dla Ukrainy i ponad 14 miliardów dla Izraela. Pełny serwis Trójki o 7. Czas na sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Śląsk ucieka grupie pościgowej. Lider piłkarskiej Ekstraklasy zrobił swoje. 1-0 pokonał na wyjeździe Radomiaka w ostatnim meczu 16. kolejki i powiększył przewagę nad drugą w tabeli Jagiellonią do 5 punktów. Zawsze w listopadzie się trudniej atakuje niż broni. Jeżeli chodzi o boisko, jeżeli chodzi o piłkę, temperatura, te wszystkie rzeczy mają na to na pewno wpływ. Dlatego mając wynik 1-0, wiedzieliśmy, że czelna obrona jest tutaj kluczem do tego, aby wygrać. Nie straciliśmy gola, z czego się cieszymy. Determinacja pozwoliła nam na to. Radujemy się z tego zwycięstwa. Raduje się trener Śląska Jacek Magiera. Dodajmy, że gospodarze nie wykorzystali wczoraj rzutu karnego. To czwarta nieskuteczna jedenastka Radomiaka z rzędu. Jedno poniedziałkowe spotkanie w PKO Ekstraklasie, jedno w siatkarskiej plus lidze. Po raz ósmy w ósmej kolejce nowego sezonu przegrał GKS Katowice do zera w Iławie z AZS-em Indyk Polem Olsztyn i oczywiście pozostaje czerwoną latarnią tabeli. W Tauron lidze siatkarek po kiepskim początku sezonu coraz lepiej spisują się mistrzynie Polski. ŁKS Łódź do zera ograł we Wrocławiu Wolej, a w Mielcu sprawdziło się stare siatkarskie pożegadło. Jeżeli nie wygrywasz meczów w trzech, to przegrywasz w pięciu setach. Stal prowadziła z MKS-em Kalisz 2-0, by ulec w całym spotkaniu po tiebreaku. Spod siatki zaglądamy pod kosz. Nasi reprezentanci nie mieli niestety szczęścia w losowaniu turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich. Co prawda w grupie trafili nam Finlandię i Bahamy, ale w drugiej są Hiszpanie i to pewnie ich będzie trzeba pokonać, myśląc czy marząc. To lepsze słowo o awansie. Nie dosyć, że to aktualni mistrzowie Europy, to jeszcze rzeczony turniej odbędzie się na ich terenie w Walencji. W porze na trójkę będziemy dziś mówić więcej o sukcesie naszych młodych szachistów. Jakub Seman i Paweł Sowiński wrócili z Włoch jako mistrzowie świata juniorów. Jan Klimkowski wywalczył srebrny medal. Tak te sukcesy komentuje nasz znakomity zawodnik, arcymistrz szachowy Radosław Wojtaszek. To są wyczyny, które na pewno nie zdarzają się corocznie. Szczególnie, że obecnie w szachach bardzo mocno do przodu idą nacje jak Chiny, jak Indie i z tego też względu cieszę się, że u nas w kraju również są talenty, które są w stanie z nimi rywalizować. Wypowiedź Radosława Wojtaszka kończy serwis. Kolejny sportowy za 2 godziny. Wcześniej, jak zapowiadaliśmy, więcej o szachach. Cztery minuty po szóstej. Poranek wita nas opadami śniegu. Silniejsze opady na południowym zachodzie kraju do 80 cm. Porządkowo na południowym zachodzie możliwy deszcz ze śniegiem. W północnej połowie kraju lokalnie marznące mgły, a na termometrach nawet może pojawić się minus 13 stopni na północnym wschodzie do minus 1 na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny, jest ślisko. Prosimy na siebie uważać. Dobrze mi mów, łaskocz czule warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Opłonute twoich ramion i łód i czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę w gorących wodach. Wyssanych z twoich ust i mów mi dobrze językiem jakim chcesz, mów mi dobrze, tylko nie mów mi źle. 38 minut po szóstej, pora na trójkę. Dzisiaj jest szansa, żeby się rozmarzyć, no bo z jednej strony pieniądze szczęścia nie dają, a z drugiej strony jaka kwota uszczęśliwiłaby państwa? Amerykanów 1 200 000 dolarów. To podobno jest suma, która według respondentów ma wystarczyć do tego, żeby żyć szczęśliwie. 2 2 i 7 3. Ogólnie znana maksyma, pieniądze szczęścia nie dają, ma długi człon, ale uspokajają. Pozdrawiam serdecznie. Pieniądze nie dają szczęścia, ale dają pewne możliwości, dają opcje. Zawsze mojej 13-letniej córce przytaczam taki przykład słynnych Kardashianek, które są bardzo bogate, ale myślę, że jeżeli któryś raz z kolei lecą na jakieś cudowne wyspy w Bali, to one już nie czują tego szczęścia. Trzeba się życiem zachwycać, a jak się ma pieniądze, to myślę, że okazji do zachwytu takiego prawdziwego jest coraz mniej, ale chodzi o opcje. No właśnie, 2 2 i 7 3. Pytamy o to dzisiaj, czy pieniądze dają to szczęście, czy może szczęścia nie dają, i o kwotę, która sprawiłaby, że czuliby się państwo bezpiecznie. 2 2 i 7 3. Teraz Get Lucky i Daft Punk. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Night to get lucky. We're up all night to czas na przegląd treści z portali Polskiego Radia. Polskieradio24.pl przywódca Korei Północnej Kim Jong-un otrzymał szczegółowe zdjęcia Białego Domu, Pentagonu i lotniskowców w bazie marynarki USA, które zostały wykonane przez wystrzelonego niedawno pierwszego satelitę szpiegowskiego tego kraju, podała północno-koreańska agencja informacyjna. Tych zdjęć, a także obiektów z całego świata jest więcej. Południowo-koreańscy eksperci wojskowi i analitycy zwracają jednak uwagę, że możliwości północno-koreańskiego satelity nie zostały niezależnie zweryfikowane, ponieważ wykonanych przez niego zdjęć nie pokazano publicznie. Wystrzelenie satelity potępiły Stany Zjednoczone, Korea Południowa i Japonia. Kolejny temat, teraz już Polska. Wtorek to kolejny dzień pierwszego posiedzenia Sejmu. Posłowie mają m.in. wybrać rzecznika praw dziecka. Jedyną kandydatką na stanowisko jest prawniczka i działaczka społeczna Monika Horna-Cieślak. Została zgłoszona przez kluby Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy. Wybór nowego rzecznika praw dziecka jest konieczny, ponieważ 14 grudnia kończy się kadencja obecnego. Więcej oczywiście na polskieradio24.pl. I jeszcze jeden temat, tym razem pogodowy. Choć nadal mamy kalendarzową jesień, to w Bieszczadach zima zagościła na dobre. GOPR ogłosił pierwszy stopień zagrożenia lawinowego i MGW informuje, że opadów śniegu spodziewać się mogą mieszkańcy południowej i zachodniej Polski. Może spaść od 10 do 15 cm świeżego białego puchu. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje o pierwszym stopniu ostrzeżenia od wtorku do środy, od co najmniej 3 godziny nad ranem. Front śnieżny ma przejść także przez Małopolskę, Śląsk, Opolszczyznę, Dolny Śląsk i województwo lubuskie. Tutaj oczywiście utrudnienia na drogach. Spaść ma od 10 do 15 cm śniegu, a bieżąca sytuacja i pogodowa, ale też drogowa kolejno w prognozach pogody, a także w radionawigatorach Trójki. Proszę zostać z nami za 15 minut siódma. Touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you love to blame. And I touched your face, narcotic mind blaze, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. Pora na trójkę. Aktywna wiosna i chłopcy. Propozycja do listy przebojów trójki. Można zajrzeć na stronę albo do aplikacji i zagłosować. My dzisiaj rano o pieniądzach i o szczęściu. Mając pieniądze, człowiek jest szczęśliwym podwójnie, ale oczywiście mając tylko w kieszeni szczęście, nie opłaci się tym szczęściem rachunków i nie wyremontuje się mieszkania. 10 tysięcy złotych miesięcznie wystarczyłoby na wszystko, miałby wtedy luksusowe życie i oczywiście wystarczyłoby na zakup nowego sprzętu, na którym gram muzycznego, czyli mojej ulubionej perkusji. Większy przypływ gotówki to szczęście powiela. O to, czy pieniądze szczęście dają, czy nie dają, ale też o taką kwotę, która zapewniłaby bezpieczeństwo, pytamy. 2 2 7 3, czekamy na Państwa głosy. A teraz absurdy z wokandy. Na L4 lepiej w pracy się nie pokazywać, bo potem mogą być z tego powodu kłopoty. Ale w historii, którą opowie Państwu teraz Marcin Krężelok, kłopotów było więcej. Absurdy z wokandy. Zwolnienie lekarskie, potocznie nazywane chorobowym, to szalenie poważna sprawa. Bulwersują nas doniesienia o tym, że ktoś bierze L4, a następnie wrzuca na Facebooka fotki z drugiego końca świata, czy nawet najzwyczajniejszych imienin u cioci. 44-latek z Gdańska przeszedł jednak najśmielsze wyobrażenia o tym, co można robić na chorobowym. Będąc na L4, poszedł do pracy. Wcale nie w głowie było mu jej wykonywanie. Ukradł elektronarzędzia. Następnie udał się do lombardu i zmonetyzował własność swojego szefa, który po jakimś czasie odnalazł ją w tym samym lombardzie. Zgłosił sprawę na policję, a funkcjonariusze bez problemu odnaleźli winowajcę. Teraz nieuczciwy pracownik będzie miał okazję w końcu porządnie odpocząć. Grozi mu bowiem 5 lat więzienia. To jest prawniczy absurd. Dla bezpieczeństwa przyjmuj go zgodnie z zasadą dystansu do rzeczywistości. Zwróć uwagę na szczególne przymrużenie oka przy przejmowaniu. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z najbliższym radcą prawnym lub adwokatem. Easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her hands. And we sang away, and a voice is rang. Tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang stop.